Ela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z halatem magnezu. Bonjour, teraz w Lidlu tydzień francuski. Zapraszamy na pyszne croissanty i bagietki, które z chęcią zjem, madame et monsieur. Znajdziesz również wyśmienite ślimaki na dziwany oraz salami z orzechami włoskimi i oh mon dieu. Wybrane francuskie sery już od 6,66 za sztukę. Tak, z niebieską pleśnią francuskie fromage i talarki sera kosiego. To o czym marzę. Oh la la, przyjdź do Lidla po tej i wiele innych francuskich pyszności. Lidl. Mądry wybór. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I telewizor 3D LED, Smart TV 40 cali Samsung, 200 Hz CMR, 4-rdzeniowy procesor, klasa A. Za 2299 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis. To farsa, mówi o referendach w Ługańsku i Doniecku, pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. Prezydent Rosji na razie milczy. Zakaz wstępu dla banderowców. Ruch Narodowy nie chce w Polsce skrajnych ukraińskich nacjonalistów. Siły NATO w Zatoce Gdańskiej. Na morzu różne okręty będą sprawdzać swoje możliwości współpracy. To w ramach międzynarodowych ćwiczeń. Warszawa, Bruksela i Kijów nie uznają referendów na wschodzie Ukrainy. Niepodległościowe plebiscyty nazywają bezprawnymi i uderzającymi w integralność kraju. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy stwierdził, że była to farsa bez podstaw prawnych i zapowiedział, że organizatorzy referendów zostaną karani. A co na to Moskwa? A Rosja jeszcze poczeka z ogłoszeniem swojego stanowiska i mówi o tym rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow w rozmowie z gazetą Kommersant przyznaje, że trudno mu prognozować, jaki głos w sprawie zabierze prezydent Władimir Putin. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziennikarze Kommersanta zainteresowali się, czy na opinię prezydenta wpłynie fakt, że Władimir Putin prosił separatystów, aby przenieśli referenda na inny termin. Nie prosił, a rekomendował, wyjaśnił Dmitrij Pieskow. Według rzecznika Kremla sytuacja na Ukrainie jest tak trudna, że nawet biorąc pod uwagę autorytet prezydenta Rosji, trudno było zwolennikom federalizacji przysłuchiwać się opinii Władimira Putina. Rzecznik prezydenta Rosji wyraził ubolewanie, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone nie wykorzystały swoich wpływów, aby przerwać operację wojskową w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Podkreślił, że zachodnie państwa nic nie zrobiły i nikt nie ma do nich pretensji, a Rosja wciąż jest wszystkiemu winna. Według Pieskowa Zachodowi jest wszystko jedno, jak są realizowane genewskie porozumienia. Oni chcą przeprowadzić wybory prezydenckie i tym zamknąć kwestię legalności zorganizowanego przez nich przewrotu, stwierdził rzecznik Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Banderowcy nie powinni mieć wstępu na terytorium Polski, tak mówi w Trójce Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego. Tak skomentował wczorajszy protest narodowców w Warszawie, którzy próbowali zakłócić spotkanie z przedstawicielami kandydatów na prezydenta Ukrainy. To dotyczyło głównie Olecha Tjachnyboka, czyli lidera Swobody. Uważamy, że formacja, na czele której stoi on od lat, ma charakter antypolski. Oni blokowali przez wiele miesięcy przekazanie domu dla Polaków na Dom Polski we Lwowie. Również afirmowali dziedzictwo organizacji ukraińskich nacjonalistów. Spotkanie zorganizowała Fundacja Otwarty Dialog. Narodowcy manifestowali przed jej siedzibą. Toż promocji banderyzmu! Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przed siedzibą fundacji zebrało się kilkudziesięciu członków Ruchu Narodowego. Sprzeciwiali się przede wszystkim temu, że zaproszono przedstawicieli ukraińskiego prawego sektora i nacjonalistów. Mówimy zdecydowane nie promocji antypolskich nurtów w Polsce. O dziwo, organizatorzy spotkania wcale nie mieli za złe uczestnikom pikiety, że chcą je zakłócić. Wręcz przeciwnie, jak mówi Tomasz Czuwara. Fundacja Otwarty Dialog działa także po to, aby każdy miał prawo do wolnej wypowiedzi. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że to, co się tutaj działo, zostało oprotestowane, bo to świadczy o poziomie demokracji, poziomie debaty publicznej w Polsce. Tyle, że narodowcy nie zostali wpuszczeni do środka. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Ćwiczenia NATO w Zatoce Gdańskiej już dziś ruszają międzynarodowe manewry. Wezmą w nich udział okręty, łodzie podwodne, samoloty oraz helikoptery bojowe i ratownicze. Będą też żołnierze z 12 krajów. Przez 11 dni na morzu, w powietrzu i na lądzie ćwiczyć będą żołnierze z 12 krajów. W pierwszej fazie scenariusz przewiduje akcję ratunkową w związku z utratą łączności z jednym z okrętów podwodnych. W kolejnych dniach dojdzie również do symulowanego zderzenia dwóch tego typu statków. Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności do współdziałania polskich sił zbrojnych z innymi państwami NATO, mówi dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Lech Majewski. Na morzu różne okręty będą sprawdzać swoje możliwości współpracy, również okręty podwodne, również polskie okręty, ale również będziemy pokazywali wspólne procedury, umiejętność współdziałania, wspólny system dowodzenia z kilku państw natowskich. Pierwotnie w ćwiczeniach mieli uczestniczyć także żołnierze rosyjscy, jednak wobec aneksji Krymu i destabilizacji sytuacji na wschodzie Ukrainy odwołano skierowane do nich zaproszenie, potwierdził wiceminister obrony Czesław Mroczek. NATO zawiesiło wszelką współpracę wojskową z Rosją. Manewry w Zatoce Gdańskiej to największe tego typu ćwiczenie natowskie na przestrzeni ostatnich lat. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki seks za żelazną kurtyną. Tak nazywa się przegląd animacji, który wieczorem obejrzą Londyńczycy. A na nim filmy pokazujące unikalność polskiej szkoły animacji, ale też sposób, w jaki nasi artyści podejmowali temat seksu w PRL-owskiej rzeczywistości. Na początku trzeba się nieźle napracować, wszystko obmyślić, a potem wprawić w ruch skomplikowaną maszynerię. Ale warto, bo w końcu pojawia się ona. Sexy Lola Automatic to jedna z animacji, jaką zobaczą dziś Londyńczycy. Skomplikowana maszyneria powołuje na niej do życia Lolę, striptizerkę. Reżyseria Ryszard Antoniszczak. Widzowie starsi mogą go pamiętać ze słynnych czołówek, które czasami puszczała polska telewizja, czołówek animowanych. Po prostu miał wyjątkowy warsztat. Mówi Anna Godlewska z Instytutu Kultury Polskiej. Dzisiaj Londyńczycy wybiorą się w świat animowanego erotyzmu, którego Polska Ludowa wcale nie utemperowała. Będzie to luźna interpretacja tematu seksualności w wykonaniu wybitnych polskich animatorów. Londyńczycy zobaczą też filmy Andrzeja Czeczota, Piotra Dumały oraz Aleksandra Sroczyńskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. To ja też zacznę od wiadomości z Wysp. Mistrza Anglii już znamy. Mistrza Hiszpanii poznamy za tydzień. Manchester City pokonał 2-0 West Ham i nie dał sobie wydrzeć mistrzostwa kraju. To od 4 lat jest w Manchesterze na zmianę United, City, United i znowu City. W Hiszpanii o wszystkim zdecyduje bezpośredni mecz Barcelony i Atletico w przyszłym tygodniu. Obie drużyny zremisowały swoje spotkania w ostatniej kolejce. Real Madrid przegrał 0-2 z Celtą Vigo i sam pozbawił się szansy na wygranie ligi. U nas Ruch pokonał 3-1 Zawisza, granica w dziesiątkę Korona 3-2 ograła pod Beskidzie. Dziś zagrają jeszcze Śląsk z Widzewem. Jeśli Widzew wygra to spotkanie, opuści ostatnie miejsce w tabeli. Znakomity mecz zobaczyli kibice w Ekstralidze Żużlowej. Unia Leszno do ostatniego biegu prowadziła z Falubazem, ale wtedy wszystko się odmieniło. Falubaz zdobył komplet punktów i wygrał całe spotkanie, więc Jarosław Hampel był w siódmym niebie. Przez całe spotkanie goniliśmy ten wynik. Byliśmy lekko z tyłu, byliśmy lekko tymi punktami za naszymi rywalami tutaj z Leszna. I ta wygrana w końcówce oczywiście bardzo cieszy, no bo to się rozstrzygnęło tak naprawdę w dwóch ostatnich wyścigach. Także to była świetna robota całej drużyny. W innych meczach zwyciężyły Stal Gorzów i Unibak Toruń. Przed tym meczem komentatorzy NBA zastanawiali się, czy w czwartym spotkaniu, być może kluczowym, Washington Wizards pokażą, że są w stanie nawiązać walkę z Indianą Pacers? Ten mecz udowodnił, że jeszcze nie. W trzeciej kwarcie, kiedy prowadzenie koszykarzy z Waszyngtonu oscylowało w okolicach 16-18 punktów, Indiana popisała się passą 17-2. W samej końcówce, kiedy Waszyngton miał 6 sekund na odrobienie straty wynoszącej 3 oczka, okazało się, że nawet celne podanie piłki na rzut rozpaczy stanowi duży problem. To był najgorszy pojedynek Marcina Gortata w tegorocznych play-off. Polak grał 21 minut, uzyskał 2 punkty, do tego dołożył 3 zbiórki. W drugiej części zabrakło nam przede wszystkim zadziorności i dokładności w obronie, podsumował trener Wizards Randy Whitman. Bohaterem meczu był gracz Indiany Paul George, który zdobył 39 punktów. Z Chicago Jan Pachlowski. W rywalizacji Clippers Thunder jest remis 2-2. U nas czekamy na ostatniego półfinalistę. Dziś decydujące spotkanie rozegrają Energa Czarni Słupsk i Trefl Sopot. Wczoraj do półfinału awansowała Rosa Radom. W NHL New York Rangers remisują z Pittsburgh Penguins 3-3, a Chicago Blackhawks wygrywają z Minnesota Wild 3-2. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie też dzieje się sporo. Szwedzi wygrali z Czechami po dogrywce i rzutach karnych 5-4, a Finowie przegrali z Rosjanami 2-4. W ciągu dnia od 14 stopni w Gdańsku przez 16 w Łodzi do 17 we Wrocławiu. Dzisiaj sporo chmur, niewielkie przejaśnienia i wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu. Niewykluczone są również burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

so good. So lost and never felt so good. Never felt so good. Yeah, and never felt so good. Never felt so good. Nasza piosenka dnia. Love Never Felt So Good to Michael Jackson. No tak, warto powiedzieć, że autorem, a właściwie współautorem tego utworu jest Paul Anka, ten sam, który dla Franka Sinatry napisał My Way, ten sam, który dla Toma Jonesa napisał She's a Lady. Myślę, że panowie napisali tę piosenkę w okolicach 1983 roku, tak to wynika z głosu Michaela, śpiewającego ten utwór. Nowa płyta dzisiaj, Escape, jest tam 8 nowych nagrań zupełnie. Na szczęście są też wersje podstawowe, te, z których powstawały te współczesne, dzisiejsze nagrania. Naprawdę warto posłuchać, bo całość brzmi fantastycznie. Michael Jackson, nasza piosenka dnia, zestaw do głosowania, polecam. Polskie Radio PL, Łukasznik Trójka. A co w naszym spotkaniu? Jak zwykle, cykl Słucham Wolność, to za 5 minut. Dzisiaj Kaja o Supermence, informator ekonomiczny Wiktora Legowicza około 9:30, dokładnie o 9:30. Kasia Kłosińska, co w mowie piszczy, przed 10:00. Po 10:00 płyty tygodnia. Agnieszka Szydłowska opowie o płycie Pharrella Williamsa, ja opowiem o płycie Eltona Johna. Zagramy. Trójkowa powtórka z historii, dzisiaj styczeń 62 roku. To cykl przygotowywany przez Magdę Jetoni, Gabi Darmetko. Fajny film, Ryszard Jaźwiński na 11 Planet Plus Doc Film Festiwalu. I tak będzie do 11. Po 11 pojawi się Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka, wakacyjne przymiarki. Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenia i powieść przed godziną 12. Taki jest program do 12 właśnie. Mario, jak wyglądasz nocą? A nie, to zupełnie inna piosenka. To orkiestra Vincenta Bella i temat z portu lotniczego. 17 minut po 9. Paul Saris, She's on Fire. Im dłużej słucham, tym bardziej mi się podoba. I tak chyba z piosenkami powinno być. W Toruniu słońce, za to na Śnieżce tyle widać, że nic nie widać. Dziękuję, panie Kamilu. 20 po 9. Słucham. Wolność. Supermenka, śpiewana przez Kaję, pochodzi z jej płyty Zebra, wydanej wiosną roku 1997. Niesamowite jest, jak jednak ta piosenka dotarła do kobiet. Mówi Kaja. Mi się zdarzało, że po koncercie przychodziły do mnie babki, dziękując mi za tę piosenkę, bo o dziwo pomogła im zrozumieć ich własną wartość. I przestały się zgadzać na toksyczne związki, na złe traktowanie. Poczuły wręcz siłę, że mogą podjąć drastyczne decyzje i śmielej patrzeć w przyszłość, nawet jeżeli będzie to przyszłość w pojedynkę. Edyta Bartosiewicz, do której dzwoniłam, kładłam słuchawkę obok klawiszy i grałam i śpiewam. Pamiętam, że Edyta po zagraniu jej superonki powiedziała: ty Kaśka, nie, to w ogóle nie ma sensu, to jest w ogóle jak Stevie Wonder, kto ci to w ogóle tu będzie chciał słuchać, nie, więc ja pamiętając tą jej recenzję, nie chciałam zaryzykować pierwszym singlem Supermenką. Pierwszym singlem został utwór Na językach, traktujący o rodzącym się wówczas rynku tabloidów. Supermenka, czyli singiel numer 2, także został dużym przebojem. Do dziś utwór ten wykonywany jest przez artystkę na niemal każdym koncercie i zawsze wtedy dedykowany kobietom. To jest fajny kawałek. Mówię o takich kobiecych marzeniach i takim wyobrażeniu sobie świata, w którym by nie istniały też te nierówności i stereotypy. Mówi Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, na co dzień działającej na rzecz praw kobiet. Tekst bardzo wyraźnie pokazuje, jak też kobiety czują się odbierane, czy czują się niezatroszczone może w ten sposób, chociaż to chyba nie jest najlepsze słowo, przez swoich partnerów, czy przez swoich mężczyzn, mężów. On też bardzo wyraźnie pokazuje, że jest ten stereotyp kobiety, której jest trudniej. Trudniej, choć jak mówi nasz gość, sytuacja kobiet w porównaniu z latami 90. uległa znacznej poprawie. Cały czas kobiety bardzo ciężko pracują nad tym, żeby zapanowała sprawiedliwość i ruch kobiecy coraz wyraźniej wypowiada i coraz głośniej wypowiada swoje postulaty. Mamy lepszą sytuację niż nasze prababki, sufrażystki, które lądowały w więzieniach za walkę o prawa wyborcze, czy prawa do edukacji, czy nasze słynne naukowczynie, które musiały wyjeżdżać z kraju, żeby móc realizować swoje marzenie o nauce i zdobyć nagrodę Nobla. Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, tak nie zaśpiewałaby dziś pewnie żadna feministka, chyba że z przymrużeniem oka. Choć Joanna Piotrowska nie ma złudzeń, że bez mężczyzn nie uda się zaprowadzić równości płci. Przy Feminotece powstała taka grupa mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet, których zadaniem jest właśnie rozmawiać z innymi mężczyznami, chłopcami, jak zachowywać się, jak nie powielać tych stereotypów, które powodują, że męskość jest postrzegana jako coś agresywnego, że mężczyzna to jest ten, który nie powinien szanować kobiety, ale nie w takim rozumieniu szanowania, że otwieram drzwi i całuję w rękę, tylko że naprawdę też nie wypowiadam seksistowskich dowcipów. To się zaczyna w Polsce dziać, więc mam nadzieję, że przyjdzie czas na to, że nie będą się kobiety wstydziły tego, że są kobietami, nie będą gorzej traktowane, a z piosenki Kai będziemy się po prostu śmiać. To nie ma innego wyjścia i innej opcji, także tak, tak będzie. Thank you.

z szczególnych kalkulacji sprzedawców. To znaczy, że albo konkurują z kimś w pobliżu, albo też jest tak, że mają jakąś, prawda, taką sytuację, jest takie miejsce. Na przykład to w Polsce często widać, że zdaje się kierowcom czasami na długich trasach zaczyna w tym miejscu brakować paliwa, więc albo oni podnoszą, albo to jest takie miejsce, gdzie jest właśnie duża konkurencja i na przykład wiedzą, że za chwilę, stosunkowo za chwilę, będą kierowcy wjeżdżać na przykład za granicę. Nie, to już teraz rozumiem. To jest konkurencja, panie Andrzeju, bo sobie uświadomiłem, że obok jest stacja innego koncernu i tam była cena 5,32. To jest tak, że są takie miejsca w Warszawie, że na przykład vis-a-vis są dwie konkurencyjne stacje i to widać... Wtedy widać tę bliskość właśnie po niższych cenach. Ale przypomnę, że w ubiegłym tygodniu pan mówił, że te ceny jednak pójdą do góry. Na razie się trzymają. Jest ryzyko, natomiast w hurcie zaczęły na całe szczęście spadać. To wszystko to zależy od tego, jaki będzie popyt. Jeszcze pamiętajmy, że jesteśmy po długim weekendzie, nie tak dawno, tak naprawdę, prawda? Po tym sezonie wyjazdów, jak to się będzie kształtować, jak będą kształtować się marże, zwłaszcza sprzedawców, to jest trochę niewiadomo, ale pamiętajmy, że generalnie rzecz biorąc, tutaj nadchodzi lato, sezon wyjazdów, więc droższej benzyny. Teraz nasze 25-lecie. I pana analiza pod kątem przemysłu motoryzacyjnego. Mianowicie wziął pan uwagę fabryki aut w Tychach, w Czechach, chodzi o Skodę, i w Rumunii Dacia. I teraz pytanie, dokąd dojechały? I stara się pan na to pytanie odpowiedzieć. Nawet nie do końca chodzi mi o same przemysły motoryzacyjne, bo to byłoby dużo szersze. Natomiast u trzech takich liderów sprzed ćwierć wieku, jak oni się teraz znaleźli, no dla nas nie wygląda to ciekawie, ponieważ... Chyba najgorzej, prawda? Czesi mają własną markę, Rumuni mają własną markę, czyli produkują samochody we współpracy, jedno z Volkswagenem, drugie z Renault, które są właśnie, nie tylko powiedziałbym, rozsławiają tych producentów, ale także w gruncie rzeczy państwa. My nie mamy żadnej takiej marki, a jeżeli byśmy patrzyli od strony biznesowej, no to jest tak, że mieliśmy kiedyś największą i najnowocześniejszą fabrykę aut w Europie Środkowej, a teraz tego się już nie mamy powiedzieć do końca przynajmniej. No więc nie wiemy nawet, co będzie. Światełko się zapaliło w tych. Jakie światełko? Na razie było światełko takie, że wicepremier, prawda, Piechociński. Ale nowe samochody, nowy Fiat ma być tam produkowany. Na razie to pan wicepremier Piechociński wystąpił w roli rzecznika Fiata, a Fiat tego nie potwierdził, ponieważ na tej prezentacji, która była w zeszłym tygodniu, planów, to w ogóle nie ma mowy o Tychach, planach dla Tychów. Znaczy być może któryś z samochodów tam, prawda, zapowiadanych, że któryś będzie gdzieś produkowany, może któryś z nich gdzieś będzie właśnie produkowany w Polsce, ale tego, co chce zrobić świat ze swoją do niedawna najnowocześniejszą i największą fabryką w Europie, to nie wiemy. To znaczy? No nie wiemy po prostu. Na razie jest tak, że ta fabryka pracuje na pół gwizdka. Jeżeli żadna fabryka długo nie może pracować na pół gwizdka. Czyli czekamy. Ponad 1400 małych punktów działa u nas w Polsce. Te punkty przyjmują zapłaty za nasze domowe rachunki, a płacą w nich osoby niekorzystające z internetu. I teraz Komisja Nadzoru Finansowego przepraszam, szykuje zmiany mające zapewnić taką większą ochronę klientów. Znaczy, czytamy w Rzeczpospolitej. Chyba jest to taka zmiana, która ma z jednej strony umożliwić wykreślanie tych punktów, które są nie spełniają wymogów albo zawiodły zaufanie klientów, nie są rzetelni, nie działają rzetelnie, bo na razie takiej możliwości wykreślania, odbierania, by także z możliwości działania nie ma. Z drugiej strony te planowane zmiany w przepisach mają zmniejszyć koszty ewentualne działania tych punktów. No i w sumie to może rzeczywiście jest zmiana na korzyść, chociaż właściwie... Pamięta pan swego czasu i ludzie tracili pieniądze, bo tak, nagle te punkty bankrutowały. To podwójny problem był, bo jak się policzy w sumie, to nie były takie duże straty, jak na przykład na jakiejś działalności parabanków, takich jak Amber Gold. No nie. W ogóle są nieporównywalne. straty, jeżeli chodzi o wysokość, natomiast o uciążliwość życia to jest wielka, i zwłaszcza, że prawda, nie wpłynie zapłata, ktoś może odciąć, elektrownia czy gazownia może odciąć prąd czy gaz, więc to ktoś może... Pamiętajmy, że dla wielu emerytów 100 zł to jest naprawdę bardzo dużo. No w jednym i drugim przypadku, i w takim, i w tym. Natomiast w związku z tym, to, że chce się utrzymać działalność, to jest dobrze. Pytanie, czy też jakby tak zmniejszanie tych, planowane zmniejszenia gwarancji w tym przypadku, a nie wiąże się z jakimś takim ryzykiem, bo to jeżeli właśnie komuś się ktoś znowu straci, to co z tego, że zamkną ten punkt, prawda? To co z tego, że zamkną nierzetelny punkt? No to ten problem, może się pojawić problem, z innej strony może się pojawić dodatkowy nowy problem, to jest właściwie problem sieci takich punktów usługowych, która powinna trwać, ponieważ jest grupa Polaków, która nie będzie korzystać z bankowości elektronicznej. No właśnie, tak to sobie trzeba jasno zawsze powiedzieć. Będą przychodzili do tych punktów właśnie. Albo do tych, albo na pocztę, no to już jest. Tak. Zbliżają się wakacje i zagraniczne linie lotnicze zaczynają walczyć o polskiego klienta. Bilety są o wiele czasami tańsze w porównaniu z ubiegłym rokiem. No tylko trzeba szukać, panie Andrzeju. Zawsze mówimy o tym słuchaczom. No trzeba szukać i mieć jednak pieniądze, bo jeżeli tam przelot, ktoś mówi nam, że taki jest rarytas przelot do Stanów Zjednoczonych poniżej 2000, jak rozumiem, w jedną stronę bilet, no to wyprawa za ocean. To jest jednak nie dla każdego. Jeżeli ktoś mi tam będzie mówił, że wyprawa na Malediwy teraz 2,5 tysiąca i to jest takie straszne, to też powiedzmy sobie, że tych, którzy ale do Londynu czy do Paryża można znaleźć rzeczywiście, no tak, bardzo tanie bilety. Nie mówię o tanich liniach lotniczych. No to właśnie powiedzmy sobie, że jak ktoś chce na bliższe trasy lecieć, to być może jednak będzie szukał takich tanich linii lotniczych, jeżeli chodzi już tylko i wyłącznie mu o przelot, podróż, a nie jakąś taką trochę lepszej jakości usługę. No tak, panie Andrzeju, mówiliśmy już o tym serwisie ekonomicznym po 7:30, ale ja wracam do tego, mianowicie jeśli pan chce spotkać prawdziwego miliardera, który ma, umownie mówiąc, na koncie powyżej miliarda funtów, to tylko w Londynie. 72 osoby mają właśnie takie pieniądze w Londynie, a w Moskwie tylko 48 jest takich miliarderów, a jeszcze mniej w Nowym Jorku. A wydawałoby się, że miliarderzy to w Nowym Jorku żyją. Zmieniało. I w Stanach Zjednoczonych. A ja coś tak przypuszczam, że tych miliarderów na ulicach Londynu tak łatwo znaleźć nie da się. Natomiast ich obecność być może ma ten zgubny skutek dla Brytyjczyków, że winduje ceny w niektórych restauracjach, już nie mówiąc przede wszystkim o cenach nieruchomości w Londynie. Tam, gdzie jest dużo miliarderów, to nieruchomości idą w górę, ceny ich tak strasznie niebotycznie, że reszta ludzi musi się wynosić na przedmieścia coraz dalej położone. Więc może dobrze, że nie ma tak dużo miliarderów w Warszawie. No chyba nie ma. No więc to dobrze, bo właśnie akurat jeszcze nie musimy mieszkać gdzieś tam za zielonką. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. Do jutra 9:30, więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że kapusta, zwłaszcza jej biała odmiana, jest dobrym źródłem witaminy C? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Warto też wiedzieć, że najwięcej cennych substancji znajduje się w świeżej kapuście. No to jedzmy jak najwięcej młodej kapusty, idealnej do obiadu i nie tylko. I obniżmy jej cenę. Jeszcze! No i teraz w Lidlu kupisz naprawdę smaczną młodą białą kapustę. Tylko po ₩1,99 za sztukę. Młoda biała kapusta, ₩1,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. dzień za dniem. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko moim śnie. Bo 12 dziś rano na moim termometrze samochodowym, to nie za ciepło, wyjątkowo zimny maj. Zespół ma nam za kwadrans 10. Dzisiaj ma urodziny Steve Winwood. Bye. Rocznik 1948, czyli dzisiaj ma lat 66. Steve Winwood. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Za 10 dziesiąta. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Dawniej, nadając dziecku określone imię, rodzice kierowali się znaczeniem tego imienia. Wierzyli, że jest w nim zapisana jakaś wróżba i chcieli, żeby spełniła się ona w odniesieniu do ich syna czy córki. Z wielu imion możemy jeszcze dziś wyczytać to życzenie. Najbardziej widoczne jest to w takich imionach jak Bogusław, Bogumił czy Bogdan. Mamy w nich cząstkę Bog, oczywiście odnoszącą się do Boga, i drugi element Sław, wskazujący na sławienie, Mił, który znaczy mniej więcej tyle, co dzisiaj miły, i Dan, czyli dany. A zatem Bogusław to ktoś, kto sławi Boga, Bogumił ktoś, kto jest miły Bogu, a Bogdan osoba dana przez Boga. Podobną treść niesie imię Dorota, o które pyta jego nosicielka, słuchaczka z Warszawy. Czy to prawda, że Dorota ma związek z Bogiem? Jeśli tak, to gdzie Bóg się w moim imieniu ukrył? Dorota wywodzi się z języka greckiego, w którym Bóg to Theos. Nazwa ta jest więc ukryta w cząstce ta imienia Dorota, w tej końcowej sylabie. Natomiast jego pierwsza część wskazuje na dar. Greckie doron, no to właśnie dar. A zatem Dorota to, podobnie jak Bogdan, dar od Boga. Co ciekawe, istnieje imię męskie, też wywodzące się z Greki, które zawiera te same cząstki, tylko w odwrotnej kolejności. Tym imieniem jest Teodor. Teodor to też jest dar od Boga. Oprócz pary Dorota i Teodor mamy jeszcze jedną parę imion, które zawierają te same cząstki, lecz ustawione w różnej kolejności. Mam na myśli dwa imiona mające pochodzenie słowiańskie, to znaczy Mirosław i Sławomir. Jak widać, oba składają się z tych samych elementów. Mir, Mirosław, Sławomir i też Sław, który znaczy sławić. Mir to oczywiście pokój, Sław, sławić. No a zatem oba miały nieść życzenie: niech sławi pokój. Katarzyna Kłosińska. Same ciekawe rzeczy. Co w mowie piszczy? Na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. To przy okazji polecam. Listy od Państwa. Dziękuję za korespondencję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. W przeważającej części kraju jednak słońce. I to jest dobra wiadomość. Dziewczyny. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą. Zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach zmią grząszcze, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę.